أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم هينك من استفادة سويجة كتير خطا وتمتس بأجرخ ويزد عادتا وسرا وها تميير اسم نو بس اول دوار شديد دغا آيات كريمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نمبر نبي سرا برا دیر در آبان نکیش نو دا میشورا کار کن شرف زوی استایس نو ورسر آرسر مدین جدی نو دا ماول رب که دا ما قبل سردادی کرون کستی سپیادی حقا دا صبر پا مسئله کیچی وچ علا عز و جرول پا صبر او پا المنزه سرتی سکو مکو غاری جن بگرد در تا آسانشی برای درجه آسانی پوری چی دی هاگ او شهید پیش کی چی در طول غط سابر خود سوکتی پا جن کی شهید تر اغا وقت پوری دا سابر کری دی چی پا دی که گولی مشتل یا دا دشمن طور ای پرکا کری برا برای دل تر جب علا غط سابر نی یار خو انسان گردو مر دا زن غم خستی خود دا سابر در اغا وقت وکی چی زن سودا کی زن بایلوی نو دا پا طول سابرینو که غط سابر دیدی پا جا امت که دا پیغمبر علیه صلات و سلام نو اللہ دا غط سنگا دغه بیان کې فضیلت برای ول د دوخ یو فضیلت داری چې دته به د مړه نوم نشتی دی مړ م بولي دی به تیسي ژوندی بولي ها څنګه مړ بیا نه بولي مړ خو دی خو د دا عام خلکو پر کم مړ نه دی نو په خبره پوه شو دا چې دته مړ م وایس منند دی مړ نه دی نو که مړ نه دی ولې ښه ونه خو راته پروت کې دلته په کور کې یا د عام مړو پر کم باندې نه دی بلکې دی ژوندی وبولي نو چې ژوندی دی ولې شخه بره و دا ژوند هم دسي یو بل رقم ژوندی خاص ژوندی ولکه لا تشعرون په کښې کې راغلی وي چې هله ته نه په پوهېږې ژوند یې سته چې د ژوند بیان نو هغه و چې دی اول د واره د ده روح جنت ته ځي اوس نور خلک چې دي روح هم دلته جنت ته نه ځي معلق یې په کوم وخت کې چې د ورځ د قیامت حساب وسو باره بیا وروسته نو چش کېږي بیا به نو دی د خپله بدنه سره جنت ته ځي شهدا یا ځینې نور کسان چې دي هغه د روح په لحاظ اوس لا دستي په دستي چیرې ځي جنت ته ځي چې هغه د مرغانو مسله او اسوال او جواب ګرده سره خلاص شو وس الله عز وجل چې دي د صبر نور مواقع مشته فرمایي چې هغه خو د صبر اعلی درجه وه تر هغه راوجې خوا ته صبر نورې درجې لري په هغه کې مالله تعالی انعامونه ایښی چې داسې به نونه یي چې ته دا فضیلتونه او ثابونه خاص شهید وګټل موږ به څه کوو موږ خوران خو دغهی پاتې سو الله وایي شل درجه د صبر نورې شته نو په دا شلو کې یو څو نمونې درته پیښېږي داسې نه دی چې د صبر مواقع ګرد دلته بیانېږي مواقع یې نه بیانېږي یو څو نمونې اجمالي درته بیانېږي وس بدا آیات کریمه ترجمه ته تاسو وګورئ کدای شي خبره په یده جس پرونج اعلی درجه د صبر بیان کړ په جو وسنی د ست آیات کې چې د صبر نور چې درغه راکړه چې نور زاینه بیانې تفصیلا نه اجمالا ما ځنه نمونه درته پیښی الله د شوای ولا نبلون مش خما خیب کې لا کو امتحان وکم تسی بشیء په یو شی او په یو څه قدر سره من الخوف د بیر ګوري دا بیره چې ده هم خپل ځان ته اندازې لري الله عز وجل وایي زه سس امتحان اخلم بشیئین دا بشیئین کې چې دی تنوین راغلی دی دا دپاره د تقلیل دی خپله شی هم کوچني شي ته هم ویل کېږي غټته هم ویل کېږي بشیئین په یو لږ شي الله وایي زه هغه سس امتحان اخلم دا نه معنی چې دغه نه غټ امتحان دی لکه د شهید غیر یا بشیئین په یو لږ شي باندې چې هغه شی نو د کومه قسمه څخه دی من الخوف د بیرې څخه لږ بیره در باندې راولم بیره د چا د طرفه څخه ګای بیره د دشمن د طرفه څخه در باندې مسلط شي د کافرانو چباره لرزیا خسته چې منا وس بم را پک شو نه مشلیه می ونی ونی دا قصه یا پر د عمل تسلوت حاصل نکي دم یو بیره ده الا پک امتحان دی خپل چې وس صبر کای کنه گای گای دا بیره چې ده دښمن څخه نی ته نور حوادث سخی د مثال په تور مال دی لرل احتجار کې مال دی یو ځای پر چې دی رسیږي دا ګرد لار د هغه د مال د خاون زړه په پر باندې چغله ونشکی ګاډی ونه تشتی چپانه چې تر یو لاش شو ونه سي تر څو چې د تر رپورت راځي چې مال سالم ورسېدی دغه بیره مال پاکوي د دفاره چې د امتحان کې دایس په خبره ته سپوږی بیره خمخه د دشمن څخه نه ده نور د حوادث د دنیا چې جنو الکه بازار تاسو ولې سودا پر اغوشتی تر هغه وخت چې راځي د دغه پر قرار نه برای نو خوځې پیژنم چې انسانيت خو نه لري یا په مچر کې زوی مړی مشتی یا په موسیکل کې مشتی یا به د یو چا سره جنگ کړی نه دغه بیر دا ګرد علاقه کې د امتحان ذریعہ دی واز هغه نه ده ولا نبلون خمخه موږ امتحان وکم تسي به شي په یو څه قدر ایو څه قدر نوې من الخوف د بیر دا یو قسم سود بیر نو وس مال ته ماته شو ولې چې یو شخص دی دا ماز یو جنس دی زره کوم بیر ستاده اره بیر چې په تو باندې امتحان علاوه در باندې راځي دا ګور دا مجمل یو ځای یو نوع یا د کړل چې د بیر د قسم څخه پرته سم مسلط کیږي ابالانو بیر خو به ډیر کم را کم جن پس یو الجوع او په یو څه سره د لوج ګاګل وجه در باندې مسلط سی او څه قدر وجه مسالته سول دانو یاد کاختی د لاری کسره کاختیرال عمومی یاد مثال په تور د مپلیسی د لاری خل وجه را له پرتا باندې تسوی وجه علاوه د زمام امتحان دی بادر باندې کوم دا کی دی مزم چې صبر کای کنه ک دلته مست امتحان کیر ونقص من الاموال او په یو څه قدر سره د کمبوت د مالو گای گای د مال تاوانی سی کرا د مال است ولی هلته تا نیت کړی ګرانج را نیول هلته چې بس په خپل سر لاندې خرڅ نو نقص اموال راله یا د مثال په تور رمال لري د میږ یا پلا مرس په ګټ د چرګانو فارم لري یا پلا مرس په ګټ دا نقص من الاموال دی دکان جدید مثال په تور شی په کې ورته مرکانو به وهلی ته به د کپړو دکان کې ټکورت پر به کړی نو الله دا زما د طرف امتحان دی د مجه کوم دغه زما مخلوق دی ما درته مسلط کړو چې دغه تاوان ورورسه دا ګرد امتحانات کدا ایس په خبره تیس پویږي و نقص او په یو څه کې در سره د کمبوت من الاموال د اموال او مال دی ګایګای کمشي مال په مرک سره یا دغه سپې او مرات سره والانفس او په یو څه کې در د کمش د نفسونه نفسونه کمشي نفسونه معنا ځانونه ساکش انسانان یا پلا په کلی باندې و باګړ سپ خو به د مرزونه راتله وس مرزي و به خو موږ وسنه په پویږو نو ته متوجي کړ چې دا بعد خپل د وس د ساش کله د زکام خپل و بعد چ ار یو وو یو خدای شو توري تی بواله دا غره کمی کی نو دا نقص د انفسو په مرسر امراض کښیان دی بار په کښی کې مړکی چې د ورځې بار په څو څو شخه چا جرا ورته ونس دا م الله عز وجل از ماده ترپی امتحان دی ګوره دا د نفس کمش نه به گای په مرض گای په یو طرز گای په بل طرز خو نفس نه کمی جاجنو و الثمرات او د میوه یو څوک باغونه لري یا پلا باغ سش کال بره ګل یو نه نیو ګرد باغ زرغون ولای چې ورسه په درخت کې سلور سیب نشي پیدا کوله با په ګرد زرغون ولای په درخت بدري انار زړی روسو ته اجدا په خو بار و شخونه به کارو پر مزکه باندې بو الله دې از ما امتحان دي دا ګرد از ما د طرف څخه دي دا ګرد مصیبتونه دي غمونه دي دا ګرد صبر غواړي نو ګور الله څو نوع یې دي کړي بیر یې او روزه یې دوا کمبوت د مال دا یې درې کمبوت د ځان د نفسونه کمیږي په اولادو باندې مرګټ سي د څلو او میوې کمبوت د پنځه دا یو نمونه اله پیش کړ کنه امتحان لري نور ام ډیر دي شغه د انسان د پاره غم دي خو نو چې الله ولې سې امتحان اخلم د څه د پاره چې نو صبر وکه په امتحان کې به بیا سوال نه وایي دا وی هغه په خاطر سوې دي په یو سلو سلمشتم آیات کې چې هغه وی ایبت لا ابراهیم چې خدای پاک ته نور نور مرمي الله ته معلوم یو ګرځي خدا جده فارم معلومه یی راپورته کوي مو چې کوم صبر وکي الله انعامونه راک سبب خلق نه وای چې دا نو وی ور پرودی ته خدا خدا صبر کړی یا کی به صبر وکړه الله نور عذاب سره کې د خلقو بنا به ختمي چې دا نه کیفن اکی دوه ځخته واچو خدا برته خدا غو دی معلوم دی خو به صبر یې کړ زما حکم نه منل کدا یې خبره تش پویږي دا الله چې امتحان اخلي دا امتحان لري طرزو موږ څوک څوک گای گای شاګرد ځان ته معلومه یی اغه امتحان چې دی هغه الله د هیڅ څه نه اخلي الله ته د ازله ګرځ معلوم دي امتحان ګایګې د جده فارغ سکیج او استاد شاګرد معلوم دي خو جزا ورکی برای د جزا د فار چې وسه ورکم بره خلک وای دغه الکه سره د زد اخسی دي ګرځ مری نه کی و علي دی ته دغه چې خلکو باندې ختم شي بر امتحان وخت یاله کټه ولاړې بر چلا خورته وکړي وی وی وس خلک والی ویلې چې دای نه کې ولې زګه اخستې بر خو ساده مخه ممکن ځي وخت شي نه وسته گای گای یو الک ته دی یو شی ورکی په انعام کې لیاقت او معلومه مګر خو شوار کیم خلک برای خدای خبر پدی کې نو د صغه راز شو دغه الک کې ورکی د خانی لیازه وکي د چش لیازه وکي د امتحان وخت د هغه لیاقت خلکو تشکر کی برای اوس ګل د ورته وګوري خپل د انعام مستحق شو کنس هغه نو ګور د امتحان لري غرض دی موږ چې په د مکاتب او مدارس کې امتحان اخلو خو استاد شاګردان ځان ته معلوم کی یا دا وجه ده گای گای دا نور دیوی وجه چې دی چې معنا چې جزا ورکوم چې خلک بیا ونه وای چې ګور زلمی ورسره وک یادت انعام ورکوم خلک بیا ونه وای چې ګور لاس بازی وکړه د اوغ دو سوالو د پکې دوه د پاره هم امتحان اخلي الله دغه سیم امتحان اخلي الله زه په دوغ شیان اوس سیم امتحان اخلم نو صبر وکي چې کامیاب شي چې کامیاب شي بل څه کیږي وبشر الصابرين وبشر الاوي نذير ورك الصابرين وصبر كون كد چ په دغه شیانو کې چې د ته تعاون ورسیږي د ته مصیبت ورسیږي د صبر وک الاوي زما د طرف څخه زیری پر د باندې وک نو په دې آیات کریمه کې یو څه مواقع یو څه ځایونه د امتحان راته الا وشور ولا چې معنا او غټ امتحان څخه ما څه ولاند نور امتحانونه امسته در او غټ صبر راوځي خو ولاند کې شي کښنه صبرونه امسته یو سړی دې مثال ته د مال تاوان یو کې دینه بر ما لا ته صبر کړی دی په دا کې به زما خیر وو وس د صبر او د شهید صبر سره برابر دي دا نه دي برابر بابا ته څه تاوان په پیسو کړ دی هغه هم کړی بایلو ګر سره خو صبر دی پر هغه سر بیره علاوه دغه سینه دي زیری ده تم ورکو ته ته مالا پاک اجر در لدر بدر کی وسنو دغه صابر نقش په سر راشي په دې په سی آیت کریمه کې خو اریو د صبر لا پیو ګر د مش صابرین ځان بول علاوه صابر وز در شه الذين اغى صابرین ته دا د مخ صابرین صفات چې زیری صابرین ته ورکه کوم ته الذين اغى صابرین ته اذا هغه وخت اصابت چوړ سی جو هم دې ته مصیبتون یو غم ګور مصیبتون نه کیرا دی دا غم نه مخ کی چیر سو چې یو غم دغه مو ور ورسیر بل نو یا غد مال قسم یا د بیر یا د لوج یا بل یا بل قالو دین هوای ان لله ان بشک مش لله الله عز وجل یو مش خونه د الله تعالی ملک نو چې ارسر اكيد د مالک سره څوک چونو چر وایلی شي خو نسی سره وایلی ګور ان مش لله الله لري ملکان لکه د مثال په تور یو سړی دی څلور پنځم ریان لري بار دوه مریان ته وای تیس په بالای منځل کې خدمت کوي دا نو په تیس به کشته کوي څو ورته ولې شتاول د ډول ورک د دوه کشته تیس ما کار دی بل ورځ به داخل وړو ما غره کشته کوم خپل کار دی یا د کور څه متاع او سامان لري یو څه په الته په شتور کې ځای او څه خره ورته وای هغه ګودام چورته وای الته یو څه په خونه کې پوت د ګای به دغه ګودام ته هغه د ګودام غو درته راو ملک دی ګوره تصرفات په ملک مالک کې خلک د سوال حق نه لري نو دای چې دغه مور پیر څه خپل ځان ته څنګه قناعت ورکی ان لله ان مش خو چې لله ګرد الله د الله ملک نو چې سره کې وځه مالک سره د زور رسېږي چې ولې دا رقم کې نو چې ګرد د الله مال جم د الله دی اولاد جم د الله دی تم د الله تعالی نو دا که په مال کې کوم ترکیم ته نصیب ولا چاره پاک دا ویل کم یا خو سبا مال دی نو ته لازم نه نه جوړ کوي دی یا بیره در باندې راوځي خپل ملک دی بیره یې کې ورږي کې کې ارڅ پکې دغه جمله در خل راو بس چې ان لله مش الله لري و ان الیه راجعون و ان بشک مش الیه و دغه الله عز وجل تراجعون رجوع کوم کې بل دغه جمله ورسره بلګری کې دا کې دوی تسلی را لې الله عز وجل دا مو چاته و جن صابرته دا دوی تسلی وشول چې دغه صابر نو چې دی زیری پر وکړه چې دا دوی تسلی ځان تور کې یو عقل دی دا بل تبعید تسلی د وخت سم سوی و عقل سو بل تبس هغه عقل و چې په عقل کې ځان ته قناعت ور کې خو چې ګرته دا الله یو نو نو خود به الله پاک چې پکښ کې ته څه شکایت لري چې ولې ما به توانې کې ولې زیرا مور کې ولې د مثال په تور ځنه جوړ کړم ولې باغ اصول ونه کړل ولې دا موټر پر لاري چې پاسه زما مال وخټ کې از ما کړټونه ګرد برباد سول خو ګرد د الله یو دی قانوني سو دا د عقل د لاري ځان ته قناعت ورکې پسې و ان الیه راجعون دا به تبعیده تبعیده دا چې څه ته د هغه غم کې د ځان غم دی خوره ته د لېګردم پر دې دنیا کتم روانه ګوره طبيعت بر پختل ځان کې ساکن شي او خو ځکه دا وسته چې زپس مرس وره خدای مر سره ته راځي دا ځان علاج دی کوه په طبيعت کې بر خپل په ځان کې سکون نه رسي چې خدای ځان اختیارم نستنه یل کې سړی مړ وي وخت نو یو سپینجوري بار چاو چا جړل سره د دوستانو قربانه بار دولي اورور خپل پروار مردي زمش پروار ندی مر پرچی شي جاري مش خپل وار ګور ته دا خدا غوار اری وته ګور نو ګور دا طبيعي قناعت و ځانتي ورکی چې ما ته ګور فقط دونه قدر معلوم نه ده نو چې زه د څور دي ورسته د مې ځان چې وکړي چې ما زدار روانه سواریان په پښی سپاري د یو سواری ځای ابل تنی ولوم چې کیر تاکیر پرار دای تاکیر دا نور ریلا ولا که پکشی کوی است تاج به که دغه سوال ما دې یغه کلی هر تای و درې روزه تاکیر خدا دنیا ګر یو مزدا دروانه د یو پری وزه تاکیر بل سبا تاکیر بل سبا تاکیر مزدا مزدا نو کی کلونه په مخ کې لري سفر یې ور دی انا خود سوایان هم دغه نه ډیر ګردم زکه ده په زنګی دغه نه ډکه ده دا تاکیر دل دا مرګ گو کی تاکیر دل کینو نو طبيعي سکون ام ځان تور کول چې بار دغه چوه ان موج الیه وجه الا ترجعون رجو کو چې ګرد الله ته رزق سوال او جواب را سره کوي او ګرد ملکم د الله یو نو چې ملک د الله یو زع اقلس د سوال حق ام ولا کل درم خد بل ملک ما تبعی که شکایت لري خو تم رواني ورزی دره نو دای به تبعی سکون ور لره ورکی الله وي دغه سبب کو کو ته چې دی دیت نو چې شور لره واورو زیری ورته واورو کیدا استرجمه ته برته متوجه است الذين واغصبر كونك تدازيري وركه اذا اخت اصابت شو رسيج هم مضيت مصيبه يو غم دغه مون کرا ذکر کی بالا لژ غم رسيج کډیر ور رسيج په مال کې ور رسيج په جان کې ور رسيج دیو غم دغه مو قالو دی وای چې ان بشک مر لله مرقد الا لريد ملک دلاري د الا پاک پیدا وای و ان بشک مر الیه ولا الله تراجعون مر رجور تکون کی خبرته ګرد دوری د سن دی چې आवाज دا غسړی ولاری یا می زی ولاری یا می پلار ولاری یا می ورور ولاری نو یو شته تبستی سپام دلته چې غم پیښ ده د غم خاون چې زمش په عوامو کې دایره واجی ځنی ملایانو طالبانو د غلطی شکار دي بهر نه څنګه قالو ان لله و ان الیه راجعون دا غلط دی دا تعبیر د ان لله څه ور شروع ته چې دم غم پیرس نو کوم دي چې تا ویل چې ان الله دا خدا منه قالو دی به ویل د بل شي کی صبره کوي بس تر طرف ان الله و ان الیه راجعون ویل شو ست طرف خو نو وس دا خو د بل بیان وکي لکه واغ تیر خلق به ویل چې ان الله و ان الیه راجعون تاسو ویل کدا اس په خبره پوس لکه د مثال په توګه سړی مجلس ته راځي بل چا سلامونه ویي بعد پلانی سلام در باندې بابا ستا سلام چې ختم پر مجلس سلام وي تاغه دا خو د بل غیرت وای چې السلام چې پلانی ویل چې السلام علیکم نو تخپل سلام وای ستاغه دغه دی معنی کده سړي خدای نه کړ د پلاره مردي وروره مردي قریبه مردي بره بوي چې ان لله و ان الیه راجعون د قالو چې مرا شروع کوه الله خو بیان کوي چې قالو ورسل چې قالو دغه خلق نه بار وای څنګه خبره کی دغه خبره کی خبره به ته دغه وای دغه په وخت کې ملایان د دعا کوي بارچ دعا خلاصي قالوا انا لله وانا اليه راجعون بابانو قالوا به تسكت او سوي قالوا خو د تیر او متو کسا وکړه تسكه کله بل نسل کسا کې خپل وای چې غم را پیښ شوی دی الله پاک مشتال او ته درځو نو د انا لله څخه شروع کیږي دا خبره نو ته کدا ثواب غټی چې په دغه انا لله کې پروت یې هغه به دغه ځای څخه شروع کړي کدا اس په خبره تاسو وښنو په دلی است ان شاء الله او دغه کلمه د انا لله و انا الیه راجعون په بخاری شریف کې راځي روح البیان نقل کوي وای چې دغه خاص وجه امت د رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه خبره ورکول شو دا چیر امت ته نو ورکول شو چې دغه په وخت کې دا وای الله پاک ته ډیر ثوابونه درکې دا د نبی علی صلوات و سلام د امت خصوصیت وای د دې د پاره دلیل پیش کړی دی وای حضرت یوسف علیه الصلاه و سلام چورونو د زده څخه واخ سی واسا چا واچاو بار کور ته را ل بابا چې وای ول هغه لوان خوړ ها دغه کالی دا دې په وینو لرل سی وی دي مدا کالی پاته سو ده رسو خو نو د پلار خو وخت لا سر په خلاصې دي چې څه چمرته کوي نو پلار خو راکې ډیر په شکایت وو بارے سره کم دا پلار وایل آیت کریمه د سې الته په قران کې راځي په سوره یوسف کې څلوره چایم آیت وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف بارے د زمونو د قبول څه خو نو سون غم ورته پیښ شوی سړی پوهیږي چې تز ما زوی یا زما زوی دره مړ کړي مثال په تور او مړ کړي جمله د عرب الله شي پر سیده کړي د خو د زما د سرګو دي عام کی بارے مخ ځنی واړه او دا یا اسف علی یوسف ای زما غم پر یوسف وای کچیر دغه کلمه تیر او متو تر کول سین خدا نه بیو دا الا نه بیو وای لی با ولکه دا ویل چې ای زما غم غم پر یا جنه کړه خبره به کړي وای دا خاص انعام دی الله پر دا امت باندې کړی دی چې دا غم په وخت کې دی وای نو سونه صابونه الله عز وجل ضرور کی به خې ډیر ثوابونه ورکی وای دا کلمه چې سړی وای د حضرت ام سلمې رضی الله عنها څخه روایت دی دا وای چې ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه واوریدل ولې هیڅ یو غم د غمو نسته پر دې دنیا چې چاته پیښ شي او دا سړی بار په دې غم کې وای چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها وترجم پښتو ترجمه یاده ده انا لله و انا الیه راجعون خو بوای چې الله پاک په دې غم کې ماته ثواب رااله راکې ماته د دې ښه خیر او بدله رااله راکې چې راته پیښ شي دا دعا چې دی وکي الله پاک ته دې ښه شي وکي دا ام سلمہ دا حکایت کی نو دا په کوم وخت کې چې در نبی علی سلام په نکاح کې لا نه ورغلې د مخه د جبل میړو ابو سلمہ چورته وای د سلمہ پلار هغه د جه خاوند نو دا هغه ما سره دونه شک کړی و دیس شو گزاره را سره کړی و چې هغه وفات کړي نو بره به ما په خپل ځل کې به مزړه دغه مډک وو بره ما نو رسول علی سلام سي مدا بریدل چې ان الله سړی وای مګر هو کې نو خو چې در دې خیر ورکی در ابو سلمہ بل خیر سړی په ګرد انصار او ماجر کېسته دا ټول اصحاب جو دا ما در دې خو بل خیر مست نو دا به څنګه شي او د هم چې مرکې دې ما چې ولته ان لله و ان الیه راجعون وایا الا پاک به تاسو در ما سړی در لره در کې الا به در ما خلق تر لره در کې نو دا ای بره ما دا دعا وکړه چې دی وفات دعا چې وسوله دا وې زما فکر خو دا و چې دعا خو مې کړې ده مګر ما چې ارڅه فکر و ما ته په ماجر و انصار کتر ابو سلمہ شړې نو ځکه اول دا واره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده هجرت راو کې خود د بشرا و کې ما چې کړه بشرا له دی و ابو بکر څخه خو ختیا دې تللی نو دا خو دغه ماجرونو د ډلې څخه دې څون لوري درجه یې وای دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکاره ترا واسطه ول چې بارای هغه دي د د په بدل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم علامه تراکی دا وای دا دغه کلمه دغه چې ان لله و ان الیه راجعون برکت ما د سر په سترګو ولیدل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجوال چې څوک دغه په زوجات کې راځي تر دې بلغت زیری استه تر دې بلغت زیری بیا کله استه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کوروالاو چې دا ډیره زړه سوله نو خو ورخه غوښتي حق خضر لودي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده په ځل کې دا چې وکړي چې بارے ولوسمه طلاق ورلره ورکړی وای سیدی نه فقاو شیخ به ورکوم طلاق به ورکم اغه ور به نو بار د قسم نه کیږي په یوه ورځ وجات په مصرف شي چاغه د مثال په تور استعداد لري د کوروالی دې بار زاري ورته وکړه بار هرڅه بس تاسو یو درخواست یې پیښ کړو نبی علی السلام ته بارے ولیا رسول الله دا غیو سعادت من ود الله سم بس چې ورځ د قیامت ستاسو په زوجات کې زره او پاتې ژوند د سعادت راته راک زه به اساس سره ځواني وکم زه به خپل وار حضرت عائشې صدیقې ته و بخښم ستاسو به دې سره محبت دي پیغمبر علی السلام الله درخواست قبول دي نو برای طلاق ولا رور نکی ګوره دا غټ سعادت دي نو ام سلمہ وای وای ما دا دعا کړې و چې ان لله و ان الیه راجعون مگر متحیه و چې ابو سلمہ خو سړی بل نه پیدا کیږي چې تابع په نکاح کې مگر الله رسول په بدله کې راکې هغه از ما خاوون سونو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زوج جسم نو دغه فضائل دغه خدیر دي نو پکشي کې چې دا ان لله سړی وای نو او بل حدیث کې راځي د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه څخه روایت دا د ول انفس فبارك چې دا د نفسو نقصان دی اعلی عز وجل وکي وای دی چې چا اولاد وفات سي یا لور یا زی نو دا چې وفات سي اعلی عز وجل ملائک ته وای مروي وای زما د بنده د زړه سمره مزنی واخستله دی ورته وای چې هو اغه مزنی وخت خنو روح ملائکه روح اسرائیل علیه الصلاه والسلام بس تل شکر له روح بار بر از ما ده بنده ده زړه سمره ده زړه میوه اولاد دی ده زړه میوه نو اغه میوه مزنی وخت دی ورته چې او یا الله الله پاک ورته نو ده څه ویل چې مزنی وخت شکایت کا وانا راضی کول څنګه کول بار دی ورته چې یا الله اخ انا لله و انا الیه راجعون دغه کلمه ویل دغه تکرار ول شکایت نه دی کړ نو الله عز وجل بار ورته بار ده ده فار په جنت کې شکر ته یار یو جلا مخصوص کورده ته تیار کی مزاینه کی او پر دې کور باندې بلیکي لکه موږ خو خلک وای وای غلجی هاوس پر لیکل هیڅ ادره نه هاوس پر لیکل پر دې ولیکي وا بیت الحمد د حمد کور دا د حمد په بدل کې الله ته تور کړی دي چې الله ته څنګه پیش کړی دي قریبت للی دي او د ان لله و ان الیه راجعون ویلی دي نو دا په حمد کې راځي په حمد کې راځي پر دغه کور بر سره بیت الحمد ولیکي هغه لوحه غدا سر نه په کور پر سر کې لګی دغه پر ولګوي نو الله د دې ان لله و ان الیه راجعون په بدل کې اگر چې ظاهر سن لاند خبره ده مګر هو تفاصیل ګرځ ور سره وای چې دغه قلبی دی هغه د سره چې د ځوڅ څخه واقعي حالات چې شي متوجي بل دا مسله ور سره ملګری ده د سوي چې قریب مړ سوی یا مال تاوان سوی چې ارغه مر پیښ سوی کده د درستور ګوښ کې په یدل ان لله و ان الیه راجعون و ته بدا نه واج دا د ځړ څنوي ویل جاي جړه جلاد هغه رحمت دی هغه رحمت دی، هغه د انسان اختیار نه دی. نو زما والد صاحب چې وفات شوی تر ډېره وخته پورې بس ما هېږي دی، نو برای کوم مشکل نه درېږي. ما به خلکو ته ویل ما زه په دې پوهېږم چې عقل مې ام قناعت ما ته راکوي چې د انسان اخري پای چې دی هغه څه چې دی مرګ دی. او د ده په دغه طریقه مرزه کانې هم یم چې الله عز وجل وړې درجې ورله روکي چېر عمل یې هم ما ته خو چې معلوم دی مشکه دغه ګمان کوو چې دا نیک عمل و. تقریبا د مثال په طور څلور پنځوس پنځه پنځوس کاله ده په تدریس کې تېر کړم د دین مال دا غټ عمل دی. نو چې دا غټ عمل دی تقریبا د یوې پېړۍ نیمایي ده ګواکې نو چې دغه نومر سړی مسلسل مسلسل په جوړه نه جوړه کېږي مال الله ته خو بیا جلا معلومه ده چې منظور و که نه و. مګر زه خو د زړه د لارې قانع یم، مګر دا اوښکې مې چې دي ولاکه د دې څخه دي چې زه ناراض یم. خدا دې خو ما ورته وویل چې د بزې سیرلۍ چې عقل نه لري دا سیرلۍ د موره جلا کې خو لا هم بغارې وي که نه وي. دا طبیعي شي، یعنې په طبیعي شي باندې مو بیا الله نه راګیري. زما په خبره کې دا چې تاسو په مطلب پوهېدلی یاست چې ژړا د پر قریب باندې دا نه معنا چې دی نو نه دی راځي چې د انا لله و انا الیه راجعون وایه. دا نو د زړه د اخلاص ولا کول دي ولې اوښکې تویږي. ابراهیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی دی د اتلو سنونو میاشت هلک دی، هغه چې وفات کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تر سر اوښکې پر پر تویږي. اصحاب ورته وایي یا رسول الله تا خو موږ ته ویلي و چې پر مړي سړی نه ژاړي، خو ته په خپله مبارکو سترګو باندې ژاړې. رسول الله علیه السلام ما دا رقم نه دي ویلي، ځان په مړي باندې سړی بې صبري نه کوي. دا خو رحمت دی، دا خو د انسان طبیعي تقاضا ده، خو چې د پلار اولاد بېله ارمانېږي که د اولاد څخه د مثال پر پلار بېله ارمانېږي. دا خو د انسان په اختیار کې نه دي. نو زما خبره تاسې زده کړه چې صبر د زړه سره پورته کېږي، دا اوښکې د صبر سره منافات نه لري. انا لله و انا الیه راجعون چې په خپل زړه کې قانع سي بس دغه ثوابونه لکه د بیت الحمد ثواب چې ما درته وایه، یا هغه چې الله پاک تر هغه ښه خلق تر کې لکه د مثل مې رغدی الله عنه حدیث دغه د صحیح حدیثونه وه، دغه ثواب الله پاک ورکوي. پسې پسې ګوره الله عز وجل اوس هغه بشارت اوري. په اول آیات کې هغه مواقع د صبر درته ذکر کړه چې په دغه ځایو کې صبر پکار دی. دا دوم آیات چې مو راووه په دې کې د صبر د پاره یو تلقین در لاره دار کی چې د صبر نقشه نو څه شي د صابرینو علامه هغه ده چې تر خوله دغه آیات دغه کلمات راوځي چې انا لله و انا الیه راجعون. اوس هغه د زیر ځای راځي چې ول زیر ورکه. نو د څه شي زیر ورکه؟ زیر خدرو سره نه دی راشوري دغه دی د زیر ځای. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه. اولئک دغه کسان چې دغه مو په وخت کې دغه وایي الله تصبر کی دا کسان چې علیهم پردی صلوات خاص خاص رحمتونه دي. صلوات خاص خاص رحمتونه دي من ربهم د طرف څخه ضرب دي ورحمت او عام رحمت دي. یی تسبد الله عز وجل دی آیت کریمه متوجه سی صلوات هم ذکر کړه رحمت هم ذکر کړه. دا ولی وای د مثال په تور یو سړی چې دی صبر کړی دی زوی وفات شوی دی د لاس د اخر کوم رستا لاس او دا لازم واخستي د دغم او د هغه سړي غم چې زه فقط مازم مریض دی په اسپیټال کې بستر دی دغه د وغه سره برابر دی خونه دي سره برابر. هغه هم صبر وکي دی بل هم صبر وکي. یو پر مرګ صبر کړی دی دا بل پر مرګ باندې صبر کړی دی. د دې خو د صبر په توري کې سره شریکان دي په دغه باره کې الله عام رحمت کې ټول صابرونه جوړ کړي. مګر نو درجه خو باید فرق سره ولرنه درجی خبات فرق سره ولری خوغه اول نمبر صاحب دی بابا زوی اگر سره دی دجات په لار کې تللی د صبر پر کړی دی جبل غمز نه جوړ دی. نو دغه اختصاص چې بیا دی هغه په صلوات کې راځي. صلوات هغه خصوصي د صبر د استعداد مطابق رحمت او ته هغه څه تعبیر په چا وکي په صلوات وکي. وای دې سي مثال لري ګورمنټ گئی د بورډ امتحان اخلي چې کمال کوم پوزیشن باندې راسي لمبرونه دي ټاکلې دا وای دا به خاغه اول نمبر الکوان دي دا به دوم نمبر الکوان دي دا به دریم نمبر الکوان دي. بارنه وای سبا د خیر چې دی مجلس جوړیږي جلسه چې ورته وای حفل ورته وای دا مجلس ته راغواړي ګرد خلک بروي دي انعامونه ورکول کیږي. په دا ډوډۍ کې فرق نه کوي ډوډۍ د ګرد دا یو رقم دی بسکوټ چای کی ورکول هغه د ګرد دا یو رقم دي. سندي چې هغه اول نمبر والا او ته جلا بسکوټ نور کی خو هغه ته حائف انعام چور کی هغه پارت لري و چې د سروزرو کاپور کړی بلکې بیا د مثال په تور د یو څه کتاب نور کړی بلکې یو څه کلمان نور کړی بلکې یو څه کاپیان نور کړی. دا ګور هغه د دې خصوصیتونو درجه په هغه خاص انعام کې مراعات کیږي. په دې عام انعام کې چې دا ډوډۍ او چای پاتې په هغه کې پرکې نه کی. نو رحمت چې دی د صابرینو د پاره دا هغه عام دی او د صلوات د اغه خصوصي خصوصي چې د هر چا د درجه مطابق الله د اسوي زیر ورلره ورچو چې ولایک دا کسان چې دي علیهم پر دې صلوات خاص خاص رحمتونه دي د صبر د درجه مطابق من ربهم دربه څخه دردودي د طرفه څخه دردودي ورحمت او د دې د پر عمومي رحمت د دغه صابرونو د پر عمومي رحمت کله کعام دعوت سره شریکان په خصوصي کې صلوات کې دي اغه د هر چا د صبر مطابق پس اولائک هم المهتدون اولائک دا کسان چې هم دین المهتدون پر هدایت تم جدا غزیر امر لرا پورته ته پر هدایت چې دا صبر دي کړی دي وس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قول په بخاری شریف کې نقل کړی دي چې حضرت عمر صاحب ویل ولنعم العدلان ونعم العلاوه دا نو عربي جمله ده عدل دا د اوش انډی ته ویل کېږي اوشانو بار که تاسې لیدلې د الفانو خبرونه لیدلې د یې خودي فقط پر سپریږي په وطن کې چې بار پر باندې کوي نو دا د بار دوی سې دي د یې خو د اخې جوال لاس پر تړلې دا غر کم دا دغه دوه بات سره برابر دا عدل دی د اغه سره اغه عدل دی د دغه سره انډیان ورته په پښتو انډی بوجي د اوش بار دوه انډی یو خو بل خو دا داس پر باندې کړي بار نه ځنی شو کېږي پر خره باندې مګای ګای د غره کمی جوال ګای د 20 پر باری یو جوالي ګای ګای چې دوا جوالي برای بغل په بغل یو دغه خو بل د اخا کی پروسی پر رټینګ کې بارم نه ځنی لویږي دا که یو خو درنه بل سپکی بر باری بار لویږي نو دوی چې برابر دواړه عدل یې دی یو برابر بل د بل برابر ګای ګای چې بار نو کې ډیر بار د بار یو انډو بل انډو خو ځنی جوړ کې څه پاتې سي وجه ته نه بیا سرباری وای سرباری پر وکشېشتي په عربي کې بیا ته علاوه وای دا پر علاوه نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې ځای کې وای په دې آیت کریمه کې برای په خدای انډیان ایم ډیر خوندور دي سرباره ایم ډیر خوندور دي په بعد ته انډیانو سرباره د کمی خو دي چې حضرت عمر سفر مای آیات کې تو سی وګوري دا غځای چې صلوات من ربهم ورحمه دې دا د انډیان چې سره صلوات یو انډی دی رحمت بل انډی دی په خدای چې می رحمت خوندل کی دا الله تعالی چې د عمومي دي ام صلوات خصوصي رحمتونه دواړه خوندل کی دا وکي د بار انډیان یې یو خاص بل بر سرباره کوي و اولایک هم المهتدون دا بل په ما بین چې سرباره په شروع اچاو چې دا خلک پر هدایت ام جنو دا خو مغټ زیری دي چې پر دې د نړۍ لا پاک وسابر ته وایي چې ته واقعي پر سم لا روان یې لا دې نه د غلطه کړې کده مال تاوان او کده ځان تاوان او کده میوي او د باغ تاوان نه دی وږي ګالي الله پاک ته ان لله و انا الیه راجعون وران دي کی نو الله پاک دا دریم انعام پر وکي دا دریم انعام څخه حضرت عباس په تعبیر په چا وکي په سرباری علاوه بارل انډیانم ولا ش انډیان دي انډیان کوم خاص وسلوات رحمت دا وکي وا خاص هغه بل خاص وسلوات کوم د الله پاک رحمتونه دې مګر هغه خاص خاص رحمت کوم رحمتونه دې هغه عام عام دا بل په ما بین څوبات او اولایک هم المهتدون نو دا د صبر فضایل تر دې ځای پورې بیان سول او هغه د صبر درجات تعالی عز وجل هغه اشاره وکړه په دې ځای کې چې مخکې د شهید تر ټولو غټ صبر یې د یاد کې هغه د مخ ذکر کې دا نور در ذکر کړ چې عمر کې نه مایوسی نه کې چې او دا غټ ثواب خو نه خاص شهید وګټي الله په دا ګرد کې تاسو ثواب دی کبیره در باندې مصلات اس وکړ ور در باندې مصلات اس وکړ د مال کوم چې سو تاوانی شوه کدي د کور څخه مړی و جنازه و ته لکه د مثال په تور میوي د باغ کې نس په دې ټولو کې نو ګرد خو نه په تفصیل د دنیا غمنو خو نه بیانې فقط اعمال مجمل مجمل هغه ټکټ کې درته بیان کړ په دې ګرد کې دا لپاره صبر او دا صبر هغه حدیث پذیرتون او بیان شو په پای کې الله خپل ځان وره دغه دوه غټ رحمتونه خصوصي او عمومي او دا چې هدایت دا ګرځي په بیان روح البيان چې دی دینو دا ځین ځین شیان چې دی قصې هم سره نقل کړي ځین کسان دا خصو د وجه په روح البيان باندې رات کړي بل دا چندو تفسیر نه دی کیسه پکې کیږي علامه صابوني رحمه الله د سعودي او غټ عالم دی اغه برای نو پدې خو تفسیر مست تفسیر کې ګرد قوی دی کیسې خود دې په خدای په سنې تړي چې دا خدای او رسول خو قصه کې چې خلکو سر پخلای شي دا غته پر چې دې قصه دوره را دی یو چې بده خو قوی خبره سره تفسیر کې قوی دی علامه صابونی را ول ارسوی دی برای دې خدای روح البین په لس جلد کې دی دوه نغټ دی اغه د تفسیر ځای نه ګرد ځین ټول کړي جلای په بدلې ټوکه کې تل سره جمع کړی برای دا خصوصي تفسیر اوس څوک سوال پر وکي نو مو تفسیر خدای اغه شیخ بیا دی واعظ اندی ورسره ورسره ملګری کې نو د درجه پورې وای کدا صبر د فضیلت لپاره بل چې تی سیوانه ورې قصه وای زه درته کوم د سلیمان علی صلاتو والسلام په وخت کې خونو چدی سلیمان علی سلام د مرغانو سره ام خبرې کولې د جبان وو د ګور سر خو جبه د ګور په یادي من چې قطیر شو ورسو د مرغانو خبر نو سره یې په بازار کې بر بلبل رانی وي شر یې ځکاوه ا کور کې راوړي نو په زر درهم دغه وخت یې زر دینار قیمته درون قیمت پر ورکې نه لکه زموږ په زمانه کې کرک وې زمړ بر په 15 لک رانی وري وشو فاجدونه كي جوكا دا فينزل اكا جسن قرعي خدا دا شوك خلو جوكا ايراني كورتي وزر اولا بارانو عجالي بولي كناريه بولي خوي غير يزوت املا وتر دين وارمي المچرا ودي وشكارا كي يخفان اغتو خان دركي دا دي بلا راز مرغة تيريج دا غرا كمشي اغرالي پر كپاس كشين استي اغم چراري وسر شروكي تر چراري وسر چاقه ولاري دا بل بارا سر وزر او چبر چپت ناستی ناستی ناستی برای خوراست که رس و دوی تیریس و دره برای نوله داره که ملک وست برای مرغه در که پس را واقستی برای رانی سلمان علیه سلام تا برای داده سر نوتا پا ایجه زمان دوگه نو پیسی پا بندی دی او دو زن پر مانی ما تا چه وردی رق لنکی در زمان پیسی نو داگه رکم دونه شای ما کاوت سکر سره خب ما را نیولی دی چه خود پاره دی زمان حد کرکی سلمان علیه سلام برای و دا مرغه تا بویل چه لداغ سری خستا سر حق باند دیم نو دا حقی ولی نور لرور که برای مرغ ورتو ول چې ما ته غبل مرغ چرالی برای زمری ته فزان پیژه کنه پیژه بول ما خو چې غواله د جغته می والی زما وطن د کم زاید د کم زاس زره ورسم لکه وسنی د جر د جرمنی چوغه کده دا د پلانی ملک چوغه ته خدا زره ورسوی د کم زای خپل ته ذکر بان لرم دوستان لرم نو ما به دا ګرد مرد پر یاد جړل ارمان د افسوزه دا غبل ما ته برال دغه چوغه چې ته د پر یاد جای د تخوند کی دی په جن پیژه چې دا دی پر یاد کی نو چې ته د پر یاد جای د خوند پر خلک خوله چپ کا صبر وکړه نو ما برای خلا بند نو واس ما بلا صبر کرد یک پل صبر نماتون بلا بلا کردیز ما چه قواری انو سلیمان علیه سلام برای نو خواه دیده واس بایز صبر کوام از ما چه قبیتا ولا قواری ایلا یک رحمت رسل وکا اصولی برای ورچ دی دونه کدر ما چول دیده خوش علیه سو واس مستی که زخنو کجل ورو کجودی کچش دی کجودی بادام رو میده کم برای چون پر مستی را لیده ناری که زما خو به عادت کردی که سون خوشحاله دیگه دی دغه مجا دغه دغه مو وګرده پوریا خو قربان میګرده یا جدلنه اما ته بل نصیحت وکي ما په هغه عمل وکي انو سليمان عليه السلام ته بره دول نزي لكم د الله در زه ده د مرغي لکي سليمان عليه السلام له ستاپي سي ده پر ما خو پچا او غمیان و جبان شانه ګرځه په لاس کې دنیا په جای نه خلاص شه در وای مرغي چې بره والتي په هوا کې نو اول نه را بره دار ته بره سبحان من صورني وفي الهواء طيرني ثم في القفص صبرني دا خبره کولی به چا خپل ریسلو کې پولیس کې دا غوې دا د مرغان اواز خو سره ورته خود د خبري جلادینو لکه د ټلیفون ګژ ګژ ګژ ګژ خو سره ورته دی مګر تور راښکاره کې میسج جلای څو نه رقم تور پکې کې او دام دا رقم دی خود د خبري دی سليمان عليه السلام د تعبیر وکي ولدی وای پاکی دی هغه ذات لري صورني چې زه مصور کړم شایسته کړم څنګه صورت را کړی او پاکی دی هغه ذات لري چې په هوا کې تهران را کړی ګور الو تلای سم دا هغه خدای حمد ثم في القفص صبرني على باك پر صبر تعالی رحم دي صبر جرا و شو خو زکه صبر مې نه وایز ده خود په خدای کې جزیر په ژوند لکه چې ما ژوند وای پر جزا صبر ده الله تعالی حمد وای چې صبر زخ خلاص کړل ده بند چې خلاص کړم ده خپاس څخه بیا نو سليمان عليه السلام بارول ان الطير ما دام في الجزع لم يفرج عنه فلما صبر فرج عنه برای مرغ چې در دلته و چې ناری و پریاد چکا و چیغی چواله په چغو سړی نخلاصی چې مرغ صبر وکي الله نجات ورلره ورکي خلاصونی ورلره ورکي دا د سليمان علی السلام خبره نو د نبی خبره د درس زمرد ده پاره چې کج پلار مردی کج مال تاوانی دی کبل د کبل د په چغو بوغه سر نه سر ورځي په چغو که سر سر ورتلای مرغ به ځان خلاص کړی وای په صبر سر سر ورځي ته صبر وکه الله عز وجل درغه نه ک بدله در کتاب خپل خوشاله سي چې خوشاله خوست در درال پاره ګړخ پر تا باندې غم دی کدا یې ستې مرغه په قصه کې په دلی اس چې مرغه پر یاد نه دی خلاص کړی صبر خلاص دی انسان هم دا غره کم دی د الله عز وجل د مشکلات او د تکلیفو څخه دی پر یادونه او ناشکری او بج بج صبر دا نه خلاصي صبر چې الله عز وجل ته وکي الله تر ټول مهربان او زیات ارحم دی پر ټول مهربان الله زیات رحمت کوونکی دی هغه به تا ته نیکه بدله درلره درکې واخر دعوانا الحمدلله